أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا رب بزبر في الدنيا حسنة دنيا ديلك تربر وفي الآخرة حسنة آخرة ديلك تربر وقنا عذاب النار bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab, o çetin hesap gününde. Rabbi e'udu bike min hemezati şeyatin. Rabbim, sohbet yapacağım. Şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve e'udu bike rabbe yahdurun. Ve onların yanında hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolaylaştır. Vahlul ugdeten min lisani, lisanındaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar sözlerimi, kavlimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti Taha ve Yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Amin. Mevla Teala Hazretleri Ali İmran Suresi'nin 54. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Ve mekeru ve mekerallah. Vallahu hayrul makirin. Ve mekeru, onlar tuzak kurdu. Ve mekerallah, Allah da tuzak kurdu. Vallahu hayrul makirin. Ama Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Kardeşler, bu ümmete bir tuzak kuruldu. Amerika, İngiltere ve Yahudilerin, İsrail'in başını çektiği bir tuzak kuruldu. Tuzak neydi? Ümmetin katledildiği, halifenin yıkılmasından hemen sonra ümmetin katledildiği, soykırıma uğratıldığı bir tuzak. Ve bu tuzağın büyük kısmında başarılı oldular. Küçük kalelerin tamamını ele geçirdiler. Suriye düştü, Irak düştü, Mısır düştü. Şu anda Amerika'nın generali Sisi orada. Vehhabi Selefilerin desteklediği Amerikan generali Sisi katliam yapıyor. Ehl-i sünnet olan Müslümanları katlediyor. Bütün ehl-i sünnetin liderleri hapiste, müebbet aldılar. Son kale neresi kaldı? Son kale Türkiye kaldı. Türkiye'de ne gerekiyordu? Nasıl indirmeleri gerekiyordu? Yıllardan beri besledikleri, büyüttükleri hainle, Gülen grubuyla, FETÖ örgütüyle bir darbe gerçekleştirmek istediler. Daha önce bu darbe girişimi polis yoluyla ve yargı yoluyla olmaya çalıştı. 17-25 Aralık darbeleri. Elhamdülillah ikisi de akamete uğradı. Allah oradaki tuzaklarını bozdu. Hem polis yoluyla hem de yargı yoluyla bizi deviremediler. Aylar geçti, aylar geçti. Çok farklı bir, çok daha detaylı, çok daha derin, CIA bağlantılı yeni bir darbe girişimi yaptılar. Ama dünyada hiçbir ülkenin görmediği bir darbe girişimi. Bütün ihtiyarlarla konuşuyorum. Siz darbe gördünüz, 6-7 tane darbe gördünüz. Böyle kapsamlı bir darbe gördünüz mü? F-16'ların uçtuğu, helikopterlerin uçtuğu bir darbe oldu mu? Hayır. Hayır diyor. Sabah 5 olur, tanklar köşe başlarını tutmuştur. Ne helikopter ne uçak. İş bitmiştir. Bir gün sokağa çıkma yasağı olur. Ertesi gün dar ağaçları kurulur. Mahkemeler kurulur. Asılması gerekenler asılır. Darbe budur. Öyle gözü dönmüş bir cemaat ki, öyle gözü dönmüş bir grup ki, kendi halkına kurşun sıkabilecek kadar, top atabilecek kadar gözleri dönmüş. Uçak uçurabilecek kadar gözleri dönmüş. Gecenin 4'ünde 5'inde sabah ezanlarıyla beraber 50 metre üstümüzden uçaklar uçtu. F-16'lar. Kimin parasıyla uçuruyorlar bu uçakları? Hocanın parasıyla uçuruyorlar. Senin vergilerinde benim vergilerimi uçuruyorlar. Ben geçen sene 100.000 TL üzeri vergi verdim. Çanta vergisi, KDV vergisi, bina vergisi, çöp vergisi, araba vergisi toplam 100.000 TL üzeri vergi verdim. Benim verdiğim vergilerimle bu satılık Amerikan köpeği benim 50 metre üstünden geçiyor. Ve geçmesiyle beraber bomba patlıyor gibi bir his oluyor. Bizim binamızda Zeytinburnu'nun en zayıf binası. Üflesen düşecek kıvamda. Eski bir bina. Bina sallanıyor. Bizim vergilerimizle tankları bizim üstümüze yürütüyor. Bizim vergilerimizle helikopterleri kaldırıyor. Skorskiler kaldırıyor. Gezici Kemalist sahtekarlar da diyor ki tiyatro ya. Tabii tiyatro der. Sen Toma'nın suyuna direnemeyen bir adamsın. Toma'nın suyuna direnememiş. Aman bu su çok soğuk, üşüdüm, hasta olacağız diyor ve kaçıyor, meydanları terk ediyor. Gezi kafalı adam. Skorsky'nin mermilerine kafa atan Müslümanı nereden anlar bu adam? Anlayabilir mi? Karşısında Skorsky var. Bu kardeşine diyor ki, bak diyor, ben meydanı terk ediyorum diyor, eve gideceğim diyor, hanım çağırıyor. Bir sıkıntı olursa diyor haber ver. Sıkıntı ne? Tank, top, tüfek, Skorsky, füze falan olursa beni çağır diyor, ben gelirim. Müslüman. Müslüman ölümden korkar mı? Kemalistlerin ve ateistlerin şarabı, uyuşturucuyu ve zinayı sevmesi neyse, ne ölçüdeyse biz Müslümanlar da ölümü öyle severiz. Tankın önüne yatmanın başka bir gerekçesi yoktur. Mantıki bir açıklaması yoktur. Kel kafalı, sakallı bir kardeşim tankın karşısına geçmiş, üstünü başını yırtmış atmış. Bak diyor, şimdi önüne yatacağım diyor. Ezebiliyorsan beni ez diyor. Bana bunun mantıklı bir açıklamasını yapar mısın kardeşim? Bunun sonu ölümdür. Bu adam ahirete inanmasa, bu adam ahirette şehadet mertebesinin ötesinde hastalanmayacağımız, üşümeyeceğimiz, terlemeyeceğimiz, kokmayacağımız, tuvalete gitmeyeceğimiz bir cennete iman etmemiş olsa tankın önüne yatar mı ya? Siz bir gezici gördünüz mü tankın önüne yatan? Neden? Bu Kemalistler ölümden korkar. Çünkü onlara göre ölümden sonra ahiret yok, hesap yok. Yalan serbest, iftira serbest, zina serbest, içki serbest. Müslüman korkar. Neden? Ahiret var. Hesap var. Müslüman iman etmiştir. Allah-u Teala bu ayet-i kerimede ümmetin başına, Müslümanların başına tuzak kuran insanlardan bahsediyor. Siz onları çoğu zaman bilemezsiniz diyor. Biz onları biliriz. Onlar tuzak kurarken biz de bazı tuzaklar örürüz. Bakın kardeşler, resmi darbe belgesinin saati gece 3. Resmi belgedir bu. Darbe kaçta başlayacak? Gece 3'te o TRT spikere çıktı ya bir kadın sarışın. Titreyerek elindeki kağıdı okuyor. Titriyor kadın. Okuduğu kağıtta altta albayın imzası var. Bir albay. Kağıdın üzerinde ortalarında darbenin başladığı saat. Şu saatten itibaren yönetime el koymuştur. İbaresi var. Saat kaç kardeşler? 3. Peki kağıt ne zaman okunuyor? 11.30'da 12'de. Öyle hatırlıyorum. 11.30-12'de okunuyor. Neden erken almak zorunda kaldılar? Köprüyü kaçta kapattılar? Saat 10'da kapattılar. Ama darbe saati 3. Neden böyle oldu? Tuzak kurdular, plan yaptılar ama sızıntı oldu. Birileri duydu. İki tane darbeci generalin konuşmasını oradaki bir albay duydu. Hemen MIT'e haber uçurdu. MIT araması gereken yerleri aradı. Kaynama ortaya çıkınca, konuşmalar, diyaloglar, telefon trafiği ortaya çıkınca huylandılar ve gece 3 olan darbe saatini kaça aldılar? Saat 10'a aldılar. 10'a aldılar. Tuzaklar kurulmuştu. Biz ne olacaktı? Sabah bir kalkacaktık. Halkın direnişi olmayacaktı. Sabah kalktığımızda zaten sokaklarda tankları görecektik. Ama Allah tuzaklarını bozdu. Planlar tutmadı. Sonra paniğe kapıldılar. Panik halinde halkı taramaya başladılar. Halkı öldürmeye başladılar. Ne dedi o binbaşı? Almış o darbeci generali ve yaverlerini, askerlerini. Koymuş şeye. Spor salonunda. O sahneyi gördünüz mü kardeşler? En etkilendiğim videodur bak. Spor salonunda hepsini oturtmuş, ellerini bağlamış arka taraftan. Belki orada 50 tane, 100 tane darbeci asker. Paşalar başlarında. Bir tane binbaşı, 10 tane askeriyle. Vatansever adamlar, 10 tane adam ya. Bunlar rütbeli, bunlar oranın hükümdarı, komutanı. Ama bu adam diyor ki ölüyorsam da öleyim be. Vatan kurtulsun yeter ki ya. Ölüyorsam şehit olurum diyor. Ve karşı geliyor. Bunun gibi Türkiye genelinde onlarca vakıa var. İçeriden karşı gelen vatansever askerler. Tuzak kurdular, plan yaptılar. Allah planlarını bozdu. Bak, öyle detaylı plan yaptılar ki, darbeden hemen sonra kimler başa geçecek? Kimler genel savcı olacak? Milleti kim yargılayacak? Hocaları kim nereye atacak? Bakanları, başbakanı, cumhurbaşkanını kim yargılayacak? Hangisini hangi hapishaneye koyacağız? Hepsi belirlenmişti. Bunların planları yapıldı, tuzaklar kuruldu. Allah bu tuzakları yerlere çaldı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri anlatıyor. Gecenin diyor 11'inde makama gittim diyor. Bir hareketlenme var. Makama bir gittim. Benim yanımdaki görevli askerim bana silah duruldu. Genelkurmay yönetime el koymuştur. Artık bundan sonra benden emir alacaksın dedi. Dedim ki hiç kimse bir şeye el koyamaz. Reisimiz, liderimiz cumhurbaşkanımızdır. O ne derse biz ona tabiyiz. Bu darbeyi biz kabul etmiyoruz. Şu anda kanunsuz bir iş yapıyorsun dedim diyor genel sekreter. Beni derdest ettiler diyor. Ellerimi bağladılar. Gözümü kapattılar, götürdüler bir yere. Yer neresi? Akıncılar. Bunların merkezi. Akıncılar kışlası. Bir gittim diyor oraya, gözlerimi açtılar. Bir baktım, içeride 100 tane hücre yapmışlar. 100 hücre. Bu ne gerektiriyor? Çalışma gerektiriyor. Tuzak gerektiriyor, plan gerektiriyor. Planlar yapılmış. Kafa adamların hepsini alacağız, ellerini bağlayacağız. Bu 100 tane hücreye ikişerli yataklar üst üste, alt alta, ranza usulünde ikişerli yataklar. Bağlayacağız bunları, ikişerli ikişerli içeri atacağız. Sorgulamalar başlayacak. Yarım saatte bir diyor, ışıkları kapatıyorlar, açıyorlar diyor. Ve geliyor bir asker diyor ki seni sorguya alacağız 10 dakika sonra bekle. Ama 10 dakikalar devamlı geçiyor ve almıyorlar. Psikolojik sıkıntıya sokuyorlar diyor bizi. Sabah ezanı vakti geldi diyor, saat 5. Dedim ki bana su getirin, namazımı kılayım, ondan sonra ne yapıyorsanız yapın. Dediler ki hayır, namaz kılamazsın. Başındaki askere dedim ki kardeşim siz Müslüman değil misiniz ya? Biz de Müslümanız elhamdülillah dedi diyor. Nasıl namaz, Müslümanın namaz kılmasına izin vermiyorsun dedim. Duvara teyemmüm et diyor. Ellerinle duvara sür, gözlerinle oturduğun yerden namazını kıl diyor. Bunların hocası bunlara böyle fetva vermiş çünkü. Bunların generalleri abdest almaz. Bir noktaya bakarlar, abdest yok, niyet yok, hiçbir şey yok. Sadece noktaya bakar ve okuması gereken bazı duaları okur ve şöyle der, Allah kabul etsin. Bunların namazı nokta namazıdır. Noktaya bakarlar. Nokta atışı. Bana diyor bu fetvayı verdi. Askere dedim ki kardeşim sen şaşırdın mı ya? Burada su var, görmüyor musun? Suyun olduğu yerde teyemmüm geçerli midir kardeşler? Esir bile olsan, su varsa teyemmüm alamazsın. Geçersiz. Asker ne diyor? Fetva böyle. Şahıs. 14 asırlık İslam burada. Senin yeni yetme, sapma, sahte peygamberinin fetvası burada. Biz kime inanacağız? Planlar kurulmuş kardeşler. Planlar kurulmuş. O halkı görmediniz mi? Planları nasıl bozdu? Bütün Türkiye'deki darbe olayının ana merkezi Boğaziçi Köprüsü'dür. En büyük direniş, film sahnesi gibi olan yer Boğaziçi Köprüsü'dür kardeşler. Boğaziçi Köprüsü'nde sabaha kadar yürüyen insanlar var. Şimdi bazıları çıkmışlar, diyorlar ki askerleri ortaya almışlar, dövüyorlardı. Kesinlikle er olan, rütbesiz olan askerlerin dövülmesine hepimiz karşıyız. Ama siz bir de bunu sabaha kadar kurşun yiyen adamlara sorun. Sabaha kadar kurşun yedi bu adamlar. Kimden? Karşısındaki rütbelilerden ve o erlerden. Rütbeliler erlere diyor ki mühimmatınız bitinceye kadar sıkacaksınız. Halka sıkacaksınız. Peki er burada ne yapması gerekiyordu? Kanunsuz emre uymak yasaktır. Askerliğin ana şartlarından bir tanesidir. Rütbeli, rütbesi ne olursa olsun kanunsuz bir emir verdiği anda uyulmaz. Ne emir veriyor bu? Sivile sıkacaksın diyor. Senin kafan çalışmıyor mu asker kardeşim? Kafan çalışmıyor mu ya? Bu sıktığın adam senin amcaoğlun ya. Senin dayın geliyor karşı taraftan, ona sıkıyorsun. Kafan çalışmıyor mu? 3 tane asker komutana direniyor. Biz diyor sıkmayız. Mangal gibi yürek. Komutan ne yapıyor o? FETÖ'cü. 3 askerin bacağına sıkıyor. Vatan haini diye tabirler duyarsınız çocukluğunuzdan beri. Vatan haini. Şu vatan hainiydi, bu vatan hainiydi. Tarihten bir sürü sima anlatılır size. İşte vatan hainlerinden bir tanesi. Kendi askerinin ayağına sıkan, sivillere sıkmadığı için kendi askerinin ayağına sıkan darbeciler. Peki bu milletin kafası çalışmıyor mu? Karşı tarafta kendilerine kurşun sıkan insanlar var. Tanklar çevirmiş. Üstlerinden F-16 geçiyor. Hepsinin video kayıtları var. Onlarca video seyrettim. İzlediğim her videoda gözlerim yaşardı. Bu adamlar ölüme gidiyor. Biliyorsun ya, karşı taraftaki adam seni öldürüyor, kurşun sıkıyor. Bu adam niye ölüme gidiyor? Çünkü mangal gibi imanı var. Çünkü ahirete iman etmiş. Allah Teala Hazretleri kitabı Kur'an'da müminlerin bir vasfını anlatıyor. Allah aşkına şu ayeti kerimeye kulak verin. اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ Onlar öyle kimselerdir ki, insanlar onlara dediğinde, اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ İnsanlar onlara dediğinde, ne dediğinde? Bazı insanlar ordu toplamışlar size karşı. Artık onlardan korkmanız lazım. فَخْشَوْهُمْ Bakın Allah bu ayette bazı kullarını methediyor, bazı kullarını övüyor. Müminleri, mücahitleri övüyor. Diyor ki o mücahitler, o müminler öyle insanlardır ki bazıları onlara gelir ve şöyle derler. İnsanlar toplandılar ve bir ordu kurdular. Skorskiler var, tanklar var, makinalı tüfekler var, füze rampaları getiriyorlar. Karşınızda ordu var, artık onlardan korkun. قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ Size karşı toplandılar, ordu topladılar. فَخْشَوْهُمْ Artık onlardan korkun. Şimdi müminlerin vasfına bakın. فَزَادَهُمْ اِيمَانًا Bu söz onların imanını arttırır. Karşıda bize karşı toplanmış bir Haçlı birliği var. Öyle mi? Bizim atalarımızın kanla ve kemikle aldığı topraklarda bize karşı ordu mu topladılar? He, derler. Ve Allah-u Teala kalplerindeki imanın nurunu ziyadeleştirir, arttırır. فَزَادَهُمْ اِيمَانًا وَقَالُوا Ve onlar şöyle derler. حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَك۪يلِ Allah bize yeter, o ne güzel dosttur. Skors kim mi var senin? Allah bize yeter. Tanklarla mı geldin benim karşıma? Allah bize yeter. Füze rampaları mı getiriyorsun? Allah bize yeter, tuzakları bozanım ben diyor. Sen korkma diyor. Allah bize yeter. Bak bu gidenlerin tamamı ölüme gitti. En çok şehidi nerede verdik? Sivil şehidi. Köprüde verdik. Boyna sıkıyorlar. Adamlar aralarında konuşuyor. Mevzilere saklanıyorlar. İki adım atıyorlar. Karşı taraftan sıkmaya başlıyorlar. Saklanıyorlar tekrar. Ve aralarında konuşuyorlar. Binlerce video kaydı var telefonlarından. Ne diyorlar? Mühimmatı nasılsa bitecek. Devam. Mühimmatı nasılsa bitecek. Ya bitecek de sıkıyor adam. Önde olan, en çok vurulma ihtimali olan. En önde olanlar kimler? Tasavvuf ehli, dervişler. Sakallılar, sarıklılar, şalvarlılar, cübbeliler. En önde bunlar var. Hani o sahtekar selefilerle mealciler, Kur'aniyyun. Nerede bunlar? Bir tane selefi, bir tane mealci yok. Neden? Ölümden korkuyorlar. Cihattan korkuyorlar. E peki bunlar demiyor muydu? Tasavvuf ve tarikatlar adamı atıl bırakır. Onlar cihad etmezler. Neredeydiniz siz o gece? Kan döktüğümüz gece neredeydiniz siz? Sahtekarlar. Bütün kamera kayıtlarına bakın. En ön saftakilere iyi bakın. Tankların üstündeki adamları olduğu resimleri ve videoları teker teker inceleyin. Hepsinin üstünde en önde sakallılar var. Sakallı. En önde bunlar var. Neden? Çünkü ölümden en az korkan bunlar. Ahirete dair, cennet ve cehenneme dair en çok ayet vadisi bunlar işitti. Bundan dolayı bütün meydanlarda en ön safta tarikat ehli. Tıpkı atamız Osmanlı zamanında olduğu gibi. Tıpkı sahabe zamanında olduğu gibi. Ölüm, bir Müslümanı ölümle korkutmak demek, bir güvercini yükseklikle korkutmak demektir. Güvercin yükseklikle korkutulabilir mi? Uçmak onun mesleği zaten. Mü'mine cennete uçmak bir meslektir zaten. Biz bunun için dünyaya geldik. Cenneti kazanmak için dünyaya geldik. Ebedi yaşamayacağız. İşte Allah Teala Hazretleri bu ayette mü'minlerin vasfını anlatıyor. İşte o darbe gecesi, yaşadığımız gece öyle bir geceydi ki kan ve kemikler tank ve Skorskilere galip geldi. Galip geldi. Darbeci askerlerin birçoğu vicdanı, hırsına, ihanetine galip geldi. Birçoğu sıkamadı. Birçok hain sıktı. Ama birçoğu da sıkamadı kardeşler. Sıkamayan bir sürü adam var. Tankının önünde 1000 tane adam var. Halk, sivil. Havaya sıkıyor. Onlar diyor ki bize mi sıkacaksın? Bak sıkarım ha diyor. Üstteki hain, başçavuş. Tankın üstünde. Sık ulan diyor. Bu da. Sık ulan diyor. Oradan bir tanesine sıkıyor. Bunların tamamı videolar. Adam yere düşünce hemen halk buna bağırıp çağırmaya başlıyor. Adam başlıyor titremeye. Çünkü bir sivile sıktı. Ve herkesin elinde cep telefonu var. Artık hiçbir şey gizleyemezsin. YouTube deyip geçmeyin. Bütün darbeler YouTube'la başlar. O cep telefonu deyip geçmeyin. İnsanlar cep telefonuyla indirilir, cep telefonuyla çıkartılır. Kahramanlar şu anda cep telefonlarında. Bir kayıda bakıyor. Şu anda yağmur gibi kayıtlar akıyor bize. Bana bir sürü resimler ve videolar geliyor. Hepsini izliyorum, bakıyorum. En gerekli olanları paylaşıyorum zaten. Her taraftan kahramanlık öyküleri var. Şimdi ben bu akşam buraya bir saate bitireceğim Allah'ın izniyle. Ne yapacağım edeceğim? Bir saate bitirmeye çalışacağım. Bu akşam buraya farklı haberlerden özet getirdim. Ne oldu? O akşam ne oldu diye bu özetten, bu haberlerden özeti aktaracağım. Çok kısa yorumlar yapmaya çalışacağım inşallah. Bize nasıl bir plan yaptılar? Allah onların tuzaklarını nasıl başlarına geçirdi? Bu bilinci aklımıza alalım. Düşmanlarımızın kim olduğunu görelim. Buna göre davranalım. Allah'ın izniyle bugünden sonra Kurtuluş Savaşı başlamıştır. İçimizdeki bütün hainleri temizleyeceğiz. Tamamını temizleyeceğiz. Çok ciddi bir şu anda iç savaş var. Hepsini temizleyeceğiz. Bu olan olaydan, bu darbe girişiminin başarısız olmasından en çok üzülen kim biliyor musunuz? En çok üzülen. Gülen grubu, Fethullah, sahte peygamber, Amerika falan değil. En çok üzülen PKK'dır. PKK. İçerideki kendilerine haber uçuran bütün adamlar gitti. Takla. Bundan sonra kimse haber uçuramayacak. PKK'nın içindeki onlarca ajanımız, onlarca MİT ajanı, sırf paralel yapının bildirmesiyle, isim bildirmesiyle katledilmişlerdir. Kurşuna dizilmişlerdir. Adam onların içine yerleştirilmiş, Kürt çocuğu. Devlete haber veriyor. Şurada bomba patlatacaklar, şurada sivillere saldıracaklar, haberiniz olsun. Buna istihbarat denir. Paralelciler ne yapıyor? Şu, şu, şu 20 kişilik liste, 15 kişilik liste. Bunlar devletin sizin içinize koyduğu şu kod adlı ajanlardır. İnfaz edin. Bunlar böyle hain adamlar. Bunlar böyle vatan satan, din düşmanı adamlar. Ama bugün hesap vakti. Allah'ın izniyle çok güzel bir hesap verecekler. Kardeşler, Allah Teala Hazretleri ayeti kerimede buyuruyor ki, gevşemeyin, hüzünlenmeyin. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا Gevşemeyin. Biz gevşemiyoruz. Her akşam meydanlardayız Allah'ın izniyle. Hüzünlenmeyin, sakın üzülmeyin. Tuzaklar başlarına çevrildi. Şimdi Allah Teala'nın bizi yükselteceği an. Allah'ın vaadi var. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْلَ Bu Allah'ın tebşiridir. Bizi müjdelemesidir. وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْلَ اَعْلَوْنَ Üstün gelecek olan sizlersiniz. Kim bu? Müminlerden bahsediyor. Allah bir şart istiyor. وَلَا تَهِنُوا Gevşemeyin. وَلَا تَحْزَنُوا Hüzünlenmeyin. Üstün olacak olan, üstün gelecek olan sizlersiniz. Bir şart var. اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Eğer gerçekten iman etmişseniz. Kalbinde Allah'ın yardımına dair zerre kadar şüphen yoksa kesinlikle eninde sonunda galip gelecek olan biziz. Darbeler yiyebiliriz, şehitler verebiliriz, bazı küçük yerleri kaybedebiliriz. Sonuca bakın, büyük resme bakın. Büyük resmin sonunda Allah'ın izniyle sahabenin dünyaya hakim olduğu gibi, Allah'ın izniyle atamız Osmanlı'nın dünyaya hükmettiği gibi, İslam'ın adaletini götürdüğü gibi sonunda müminler galip geleceklerdir. Bu Allah'ın vaadidir. Şimdi haberlere geçelim. İlk kurşun. Bakın bir kahraman var. Gecenin kahramanı. İsmini birçok insan bilmiyor. Darbeci Tuğ Generali Semih Terzi'yi kahraman bir assubay vurdu. Güvenlik uzmanı Mete Yarar, darbenin başındaki Tuğ General Semih Terzi'nin nasıl öldüğünü anlattı. Darbenin başında kim görünüyor? Bir tane beyaz saçlı adam görünüyor. Kulağını patlatmışlar şimdi. İçeride. Beyaz saçlı bir adam. Hava generali bu. Yaş üyesiyim diyor. Ben yaş üyesiyim. Ona göre beni dövecekken dikkatli olun. yaş üyesiymiş. Şu anda o görünüyor ama o değil. Ondan bir adım öte bu adam var. Semih Terzi, darbenin başındaki adam. Tuğ General Semih Terzi ile birlikte 20 kişi özel kuvvetler komutanlığını ele geçirmeye çalışırken çıkan çatışmada öldürüldü. Bu Tuğ General, olayın başındaki adam, özel kuvvetler komutanlığına gidiyor Ankara'da. Oraya niye gidiyor? Bütün darbeyi oradan şekillendirecek. Ve şöyle diyecek aradığı her yere: ben özel kuvvetler komutanlığının idaresini devraldım. Şu anda ordunun hakimiyeti bende. Ben ne diyorsam onu yapacaksınız. Benimle misin? Değil misin? Şimdi entegre zamanı. Karşı taraf ya diyecek ki ben seninleyim ya diyecek ki değilim. Değilim dediğin anda sana savaş açmış demektir. Bu telefonlardan bir tanesini kime açtılar? Birinci ordu komutanına. Hani o televizyonlarda TRT1'de TSK devlete, hükümete el koydu haberini yayınlandıktan hemen sonra kim çıktı televizyona? Birinci ordu komutanı. Allah senden 1000 kere razı olsun. Bütün milleti rahatlattı o. Dedi ki bu emir komuta zinciri dışında içerideki bir hain yapılanmadır. Kimse itibar etmesin. Biz devletimize, başbakanımıza, cumhurbaşkanımıza bağlıyız. Birinci ordu olarak arkalarındayız. Bu adam ne dedi biliyor musunuz? Bu birinci ordu komutanı. Bana telefon açtılar. Dediler ki bizimle misin? Değil misin? Ben ne dedim? Biraz zaman verin. Bak seninle değilim dese ne olacak? Hemen o anda faaliyete başlayacaklar. Bunu nasıl kitleyebiliriz? Zaman kazandım diyor. Hemen emin vermem gereken yerlere emirleri verdim. Ve ondan sonra şöyle dedim. Televizyona çıktım. Ve açıklama yaptım. Bunlar vatan hainidir. Hemen reisi cumhuru arıyor. Diyor ki Ankara'ya gitmeyin, orası kilitli. Ele geçirdiler. İstanbul'a gelin. Birinci ordu emrinizdedir. Ben size bağlıyım. Emrinizdeyim. Hemen peşinden Bahçeli abi arıyor. Çok fazla fikrine karşıyım. Kalbimde ona karşı pek sevgi yok. Ama vatan sevdalısı adamın hakkını vermek zorundayım kardeşler. Birçok yerde biz Müslümanlarla uyuşamaz. Ülkücüler. Birçok yerde. Çok yerde anlaşamayız. Ama burada Cumhurbaşkanı'na ilk telefonu açan, burada televizyonlara ilk arayanlardan bir tanesi kim? Devlet Bahçeli. Allah senden razı olsun abi. Allah Teala sana İslam şuurunu versin. Amin. Bunu duyduktan sonra reisi cumhur planlar değişiyor. Ankara'ya gitmek yerine İstanbul'a dönmeye karar veriyor. Şimdi o komutan orayı ele geçirmeye çalışıyor. Özel kuvvetler komutanları. O çatışmanın ayrıntılarını güvenlik uzmanı açıkladı. Özel kuvvetler komutanlarının içeriden ele geçirilmek istendiğini belirten Yarar, bir astsubay olayın şeklini değiştirmiş. Allah mekanını cennet etsin ifadelerini kullandı. Amin inşallah. Kim o astsubay? Kıdemli başçavuş Ömer Halis Demir. Rabbim Efendimiz Aleyhisselam'a komşu yapsın. Amin. Olayı şimdi dinleyin Allah aşkına. İman nasıl bir şey? Allah Teala'nın ayeti nasıl vuku buluyor? Tereddütsüz alnından vurdu. Mete Yarar yaşananları şöyle aktardı. Cuntacı Tuğ General Semih Terzi adlı general içeriden 20-30 kişilik bir grupla Özel Kuvvetler Komutanlığı karargahına giderek el koymaya çalışıyor. Komutanın odasına giderek emir astsubayına bundan sonra ben komutanım diyor. Emir astsubayı ne demek? Oranın bir komutanı var. Çıkmış evine gitmiş. Bir tane adam bırakır yaver emir astsubayı. Sen burada dur benim yerime. İdare sendedir denir. Emir astsubayını orada görüyor. Komutan da orada yok ya. Bundan sonra diyor buranın komutası bende. Bu arada yanında adamları var. 20-30 tane adam da arkasında. Hepsi darbeci. Zekai Paşa'nın emir astsubayı tereddütsüz silahını çekip, demek ki oranın paşası Zekai Paşa. Tereddütsüz silahını çekip cuntacı generali alnının ortasından vuruyor. Diğerleri de onu şehit ediyor. Şimdi size sahneyi betimleyeceğim. Karşınızda 20-30 kişilik bir grup var ve hepsinin rütbesi sizden daha üstün. Adam diyor ki idareyi ben devralıyorum. Sen anlıyorsun ki bu bir darbe. Senin karşında iki tane seçenek var. Peki abi. Tamam. Dersin ve oraya geçmesine izin verirsin. Ama sen Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsan vatanına ihanet edemezsin. Ölmek pahasına bile olsa orası senin namusundur. Namusunu çiğnetemezsin. Ne yapıyor? Bir adım sonra öldürüleceğini bile bile Bu bir Amerikan kovboy filmi değil kardeşler. Silahını çekip de 10 kişi birden vuramazsın. Tık tık tık tık. O Western filmlerini hatırlarsınız kardeşler. Kovboy karşısında 5 tane adam var. Silahı bir çekiyor. Otomatik silah da değil ya. O başındaki horozu devamlı çekmek zorunda. Horozu çekiyor, sıkıyor. Horozu çekiyor, sıkıyor. O da böyle bir sahne oluşturuyor. Tık tık tık tık tık. Bu kovboy filmi değil. Bu adam bir adım sonra öldürüleceğini biliyor. Nereden vuruyor adamı? Vücudundan falan değil, direkt alnından. Zombiler nereden vuruldu kardeşler? Bakın, yarın öbür gün bir şey olur, zombiler falan çıkar. Sakın bacaklarına, gövdelerine ateş etmeyin. Direkt alnından vuracaksınız. Direkt alnından. Hainler nereden vurulur? Buradan vurulur. Sen vatana ihanet ettin bu kafayla. Eğdiğin, kafire eğdiğin ve secdeye götürdüğün bu kafayla, bu alınla. Bundan dolayı senin alnından vuracağım. Bu Halis abi nereden vuruyor bunu? Alnından vuruyor. Sonra o cuntacı ölmese birçok eylem yapılacaktı. Bu olaydan sonra darbenin sekteye uğratıldığını belirten Mete Yarar, ondan sonraki gelişmeler ise ayrı bir kahramanlık hikayesi. O cuntacı ölmese birçok eylem yapılacaktı. Türkiye'ye o yiğit assubayın adını ezberleyecek, diğer ayrıntıları yarın anlatacağım inşallah. Komutanların yanındaki korumaların nasıl şehit edildiğini hepsini yarın anlatacağım demiş uzman. Ne olacaktı peki? Bakın tuzak kurdular. Planlar neydi? Komutayı ele geçireceğiz. Oradan her tarafa direktifler vereceğiz. Allah planları bozdu mu? Bozdu. Kimle bozdu? Kimle? Bir tane adamla. Tek bir vatanseverle. Tek bir Allah'a ve Resulüne bağlı adamla bozdu. Bu kadar basit ya. Koca Nemrud'u ben ilahım diyen, ben İbrahim'in Allah'ından büyüğüm diyen Allah kimle helak etti? Neyle helak etti? Sivrisinek değil. Topal bir sivrisinekle. Detayları kaçırmayın. Bütün tefsirlerde o sivrisinek hakkında topal bir sivrisinek tabiri geçer hadis-i şeriflerden dolayı. Neden Allah böyle yaptı? Aşağılıyor. Ben ilahım diyen bir adama sivrisinek bile yollamam. Topal yollarım diyor. Topal sivrisineği kulağından soktu. O ilahım diyen Nemrut kendi kendine kafasını duvarlara vurdu. Şimdi burada Allah bunların durumunu neyle sekte uğrattı? En başkomutanı bu. Darbenin başındaki planlayıcılardan bir tanesi. Haber bir uçtu bunlara, darbecilere. Nasıl olur ya? Daha ilk yerde out. Penaltıyı out'a attı. Daha ilk hamle ya. Planda penaltıyı çatala atmak vardı ama penaltı out'a gitti. Ne olacaktı peki? Binlerce insan öldürülecekti. Kardeşim arabada gelirken bana diyor ki, hocam diyor bundan daha ileriye gidemezler herhalde diyor. Kardeşim dedim, bu ilk adım. Eğer başarılı olsalardı, sen o zaman katliamı göreceksin. O zaman. Hemen ne olacağını size söyleyeyim. Üç ayrı dalga halinde asılmalar başlayacak. Asılmalar. Önce numaradan yargılamalar. İlk grupta kim yargılanacak? Reisi Cumhur, Başbakan, Bakanlar, Milletvekilleri. Yargılanacak. Bazı üzerlerinde polemikler uydurulacak. Hepsi şu kadar zengin, şu kadar parayı kaçırmaya çalışıyorlardı. Tıpkı Abdülhamit gibi. Tıpkı Andan Menderes gibi. Ne dediler Andan Menderes'e? Bir uçak dolusu altınla beraber kaçarken yakalandı. Uçak dolusu altın. Yalan at. İzi kalsın. İftirayı salla izi kalsın. Aslılar. Koca başbakanı aslılar. Bu adamlar hakkında da ilk dalgada bir sürü yalan uyduracaklardı. Teker teker asacaklardı. İkinci dalga kim? Gazeteciler. Kim paralelcilere giydirilse, kim paralel hakkında ağır konuştuysa, planlarını deşifre ettiyse, nasıl mağdur olduğunu anlattıysa dar ağacında sallandıracaklar. Hapishanelere götürecekler, işkenceye çektirilecekler, faili meçhuller olacak. Binlerce faili meçhul. Alacaklar, götürecekler. Kerem Hoca yok. Aylardan beri Kerem Hoca piyasada yok. Uçtu. Evliya oldu. Uçtu o diyecekler. Nerede bu? Ya asit kuyusu, ya öldürülmüş, ya parçalanmış, ya kıyma makinesine konulmuş. İş bitmiş. Bu ikinci dalga. Bir, ülkeyi yönetenler. İkinci dalga gazeteciler. Üçüncü dalga hocalar. Din adamları. Din adamlarının bu millet üzerinde etkisi büyüktür. En önce alacakları 4 tane hocanın ismini veriyorum. Bak bu benim kişisel tahminim. Kağıtlarda, gazetelerde çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Şimdi yavaş yavaş belgeler çıkacak. Paralelcilere ve diyalogçulara bu ülkede en çok reddiye yapan 4 tane hoca. 1. Ebu Bekir Sifi. İhsan Şen Ocak. Cübbeli Ahmet. Kerem Önder. Bak bu 4 tane hoca kafa hocalardır. En çok paralelcilere, diyalogçulara kim reddiye yapar bu ülkede? YouTube videolarına bakın. Paralel, diyalog yazın. Bu dört tane adam çıkar. En önde bunlar çıkar. Kelleyi koltuğa alan adamlar. Bunlar takla. Bizi artık ziyarete gelirdiniz orada. Gelirken de biraz irmik helvası, biraz kestane getirirdiniz bize kardeşler. Biz de orada işte arada keyif yapardık. Namazlarımızı kılacağız. Orada diğer hocalarla oturacağız, sohbet yapacağız falan. Öldürülseydik ne olurdu? Şehit olurduk. Biz gece gündüz ne için dua ediyoruz kardeşler? Şehit için dua ediyoruz. Allah bize nasip etsin. Amin. Amin. Amin. Başka bir haber. Özel hareketçiler operasyon için toplanmıştı. F-16 bombaladı. Şimdi bu olaylar olduktan hemen sonra, duyumlar geldikten sonra ne oluyor? Hemen özel hareket telefonlara başlıyor. Kim nerede izin yapıyorsa evini barkını terk etsin, hemen toplanıyoruz. Savaş var. Darbe girişimi ortaya çıkınca Ankara Emniyet Müdürlüğü tüm polisleri göreve çağırdı. Özel harekat merkezinde yüzlerce polis toplandı. Polisler kuşatılan Genelkurmay, Jandarma Genel Komutanlığı gibi binalara operasyona gitmeye hazırlanırken merkez savaş uçaklarıyla vuruldu. Bunlar şimdi toplanmışlar orada. Ağır silahları alacaklar, hazırlık yapacaklar. İki yeri ele geçecekler. Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı. Bu iki yeri aldılar mı iş bitiyor. Darbe marbe kalmaz. Ne oluyor bunlara? F-16'ları uçurdular. F-16'ları kaldırmışlar. Diyarbakır'dan F-16 kaldırmışlar ya. Diyarbakır. Hocam diyor, bu PKK'yı niye 30 senedir bitiremiyoruz? Hain içinde. Hain senin içinde. Yüzüne baktığın adam hain. Akşam bir programda gördüm. Bir gazeteci açıklıyor. Cumhurbaşkanının şu anda gözaltına alınan bir yaveri var. Marmaris'teki yerini teşhis etmeye çalışan, 20-30 tane telefon açan, uçağın koordinatları almak isteyen yaver şu anda gözaltında. Bu yaverine gittim diyor gazeteci. Yüzüne baktım ve dedim ki, yurt dışı gezilerimizde devamlı yaverlerle beraberiz diyor. Sende paralelci tipi var. Yaverin yüzüne şakadan bunu söyledim diyor. Zarf attım. Yaver bana dedi ki, hadi lan. Yaver'e dedim ki, ispat et. Paralelci olmadığını bana ispat et. Yaver dedi ki, nasıl ispat edeceğim? Dedim ki, Fethullah Gülen hakkında bana cümle kur. Bir başladı diyor küfür etmeye. Fethullah Gülen'e bir küfür etmeye başladı diyor. Hayatımda duymadığım küfürler. Bakın kardeşler, takiyede bunlar, Şia dünyada takiyede zirvedir. Şia'nın itikadında yalan söylemek iman şartlarındandır. Paralel örgüt, paralel terör örgütü, paralel hainler takiyede Şia'yı bile geçmiş. Kendi imamına ana avrat küfrediyor. Olayın vehametine bakın Allah aşkına. Bugün bir resim paylaştım sayfamda. Gördünüz mü o imamların resmini? İmamlar grup yapmışlar. WhatsApp'ta grup. Grupta ne diyor imamlar birbirine? Herkes demokrasi için meydanlara çıksın. Eline bir bayrak alsın, tankların önünde falan poz versin. Kimse çaktırmasın. Vatana bağlıyız, millete bağlıyız pozları versinler. Ama hoca efendiye karşı tek kelime kötü konuşmasınlar. Bizi toplayabilirler. Bütün imam abilere sesleniyorum. WhatsApp konuşmaları. Şimdi kardeşler, ortaya çıkacak olan bazı belgeler var. Nedir onlar? Bu generallerin aralarında yaptığı telefon görüşmeleri. Aralarında yaptığı WhatsApp görüşmeleri. Şimdi gruplar ortaya çıkacak, gruplar. Bunlar grup yapmış. Bütün bu gruplar ortaya çıkacak. Konuşmalar ortaya çıkacak. İşte bunlar böyle insanlar. Toplanıyor orada polisler, molisler. F-16'lar bir kalkıyor, bum bum bum polis merkezini vuruyor. En çok polis orada şehit oldu. Genel komutanlığı gibi binalara operasyona gitmeye hazırlanırken merkez savaş uçaklarıyla vuruldu. İki bombalı saldırıda 47 polis şehit düştü. Bunlar hazırlık yapıyor. Eğitimli, donanımlı adamlar. Git çek, videosunu da gördüm. 1,5 dakikalık bir video. Helikopter gelmiş, F-16 gelmiş. Boyuna bombaları bırakıyor. Darbeci askerlerin Ankara'daki kritik hedeflere saldırısında en fazla kaybı Gölbaşı Özel Hareket personeli verdi. Darbeci askerler ilk olarak Genelkurmay Karargah binasına girdiler. Burada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve üst düzey komutanları rehin alan darbeci askerlerin hedefindeki ikinci nokta da yeni mahalledeki MİT müsteşarlığı oldu. İkinci noktada nereye gidiyorlar? MİT'e. MİT, Süper Kobra bir helikopterle dakikalarca ağır makinalı silahlarla taranırken MİT personeli de karşılık verdi. Bunun da videosunu gördüm. Personel beylik tabancasını çıkartmış, helikoptere ateş ediyor. Bu adamların ağır silahları nerede kardeşim ya? MİT'te ağır silah olmaz mı? Bir tane adam çıkartmış MP5. Şöyle. Öbürü çıkartmış beylik tabancası. Helikoptere beylik tabancasıyla atış edilir mi? Bu adamların nerede silahları? Problem var. Burada büyük problem var. Polisler çıkamadan bomba. Darbe girişiminin duyulmasından sonra Emniyet Genel Müdürlüğü tüm polisleri göreve çağırdı. Yüzlerce polis toplandı. Polisler darbelerin kuşattığı Genelkurmay, TRT ve Jandarma Genel Komutanlığı'na operasyon için hareket etti. Ancak polisler binadan çıkmadan darbecilerin kontrolünde bir F-16 uçağı ile binayı havadan bombalandı. Binada büyük yangın çıktı. Çok sayıda polis de yaralandı. Darbecilerin komuta merkezi olarak kullandığı Beştepe'deki Jandarma Genel Komutanlığı binası da dün sabaha karşı TSK'nın kontrolündeki uçaklar tarafından vuruldu. Emniyet müdürü askeri kamuflajla yakalandı. İhanetlere bakın, ihanetlere bakın. İstanbul eski güvenlik şube müdürü Mithat Aynacı bir tank içerisinde askeri kamuflajla yakalandı. Şimdi duyumlar gidiyor emniyet içinden. Bu adam paralelce açığa alın. Adamı açığa alıyorlar. Planlar yapılıyor. Darbe olacağı gece emniyet müdürünü askeri kamuflajla tankın içine koyuyorlar. Biz nasıl darbe yapacağız buraya? Karakolu aldığımız anda zaten sen bu karakolu bizden daha iyi biliyorsun. Hemen seni oraya müdür atayacağız. Her tarafa sen telefon açarsın. Plan bu. Bu onların planı. Bakalım Allah'ın planı nasıl? Aynacı, İstanbul Eski Güvenlik Şube Müdürü Aynacı bir tank içerisinde askeri kamuflajla yakalandı. Darbe girişiminden sonra İstanbul'da gözaltına alınan kişilerin kimlik belirleme ve tespit çalışmaları aralıksız devam ediyor. Gözaltına alınanlar arasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Eski Güvenlik Şube Müdürü Mithat Aynacı da bulunuyor. Asker üniformasıyla yakalandı. Aynacı, Vatan Caddesi'ne gelen bir tank içerisinde sivil polis ekipleri tarafından üzerinde asker üniformasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Mithat Aynacı'nın İstanbul Emniyet Müdürlüğü detaylı olarak bildiği iddiasıyla ele geçirmek isteyen askerler arasında bulunduğu öne sürüldü. 2014'te paralel yapıya üye olma nedeniyle açığa alınmıştı. Aynacı'nın 1 Kasım 2014'te paralel yapı mensubu olduğu öne sürülerek açığa alınarak meslekten ihraç edildiği ve açtığı dava sonucunda mesleğe geri döndüğü fakat yeni görev ve atama yapılmadığı öğrenildi. Açıkta. Açıkta bekliyor. Güvenmiyor. Devlet bu adama güvenmiyor. Sonra ne yapıyor? Darbe girişimleri olduğu anda, planlar yapıldığı anda plana dahil oluyor. Ben zaten orayı hepinizden daha iyi biliyorum. Beni de tankın içine alın diyor. Millet tanka el koyunca ne oluyor? Onun da videosunu gördüm. Tankın başlarını açıyorlar. Birçok tankın içindeki adam korkuyor ve kapağı açmıyor. Kim gidiyor oraya? Demirciler. Demirci adam gidiyor elinde bazı aletlerle tankın üstünü kapağını açmaya çalışıyor, kesmeye çalışıyor. Bunlar nasıl insanlar ya? Tankın kapağını kesiyor, bu adamları alıyorlar dışarıya çıkartıyorlar. Bir tane adam gördüm. 5 dakikada tank kullanmasını öğrenen adam gördünüz mü siz? Adamın mesleği ne biliyor musun? Çiğ köfteci. Şahav Allah size iyilik versin ya. 5 dakikada tank kullanmasını öğrenen bir adam içeriden de video çekmiş. Bir poz veriyor. Bir poz veriyor. O videoyu seyretmenizi istiyorum. YouTube'da aratın o videoyu. Bir bakışı var. Kameraya bir bakışı var böyle yan taraftan. Reisim, tankı aldık sana geliyoruz diyor. Allah size hidayet versin ya. Paralelci, vatan haini. Bu kafadaki adamdan sen toprak alabilir misin? Vatan alabilir misin ya? 5 dakikada tank kullanıyor adam ya. Allahu Ekber ve lillahi hamd. Bu adamı da böyle yakalamışlar. Muhsin, bak ne pislikler ortaya çıkıyor. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması yeniden gündeme gelebilir. Allah Muhsin abiye rahmet etsin. Amin. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında adı geçen asker İzmir'de darbecilikten gözaltına alındı. Büyük Birlik Partisi lideri Muhsin Yazıcıoğlu ve İHA Sivas muhabiri İsmail Güneş ile birlikte toplam 6 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada Aydın Özsıcak enkazdan cihaz sökerken görüntülenen askerlerden olmuştu. Orada bir video var kardeşler. Video etrafı çekerken, kar dolu bir tepeyi çekerken orada helikoptere de çekiyor. Ama çekerken, video dönerken adamın bir tanesi oradan bir şey söküyor. O videoyu gördünüz mü kardeşler? Asker helikopterden bir şey söküyor. Ama kamera dönmeye devam ediyor. Orada durmuyor. Ama orada bir şüphe oluşuyor. Asker 1 yıl kadar sorguya çekildi. Rütbeli. tutuklu son askerken tahliye edildi. Öz sıcak, delil karartmak amacıyla hırsızlık ve silahlı terör örgütüne üye olmak iddiasıyla suçlanmıştı. Fakat bu soruşturma kapsamında tutuklu olan son asker olmasına rağmen tahliye edildi. Kardeşler, başka bir tutuklu yoksa, şüpheli başka bir şahıs yoksa son adam tahliye edilemez. Kim tahliye etti bunu? Şimdi açığa alınan, gözaltına alınan 3000 tane hakim ve savcı var ya, işte onlar tahliye etti. Bizden bu oğlum. Peygamberimizin talebesi bu. Devam. Çıkartın bunu. Allah'ım sen bu milleti koru ya Rab. Türk jetleri Akıncı üssünü bombaladı. Akıncı üssü kimin? Bizim. Kimin parasıyla yapıldı bu? Kerem Hoca'nın parasıyla yapıldı. 100 bin TL vergi verdim geçen sene ben. Bu üste muhakkak benim de taşım toprağım var. Kim bombalıyor bunu? Bizim askerimiz bombalıyor. Niye? Bir daha uçak kaldırmasınlar diye kendi üstümüzü bombalıyoruz. Şu hainlere yaptığımız şeye bak. Allah'ım yarabbim ya. Darbecilerin karargah olarak kullandığı Akıncı üssü ikinci bir kalkışmaya önlem olarak vuruldu. Bir daha kaldırmasınlar, meclisi falan bombalamasınlar diye. Darbeciler Akıncı üssünden kaldırdıkları uçaklarla MİT, meclis gibi kamu kurumlarını ve halkı vurdu. Devletine sahip çıkan askerler ise darbecilerin savaş uçaklarını bir bir indirdi. Darbeciler kullanmasın diye kendi üssümüzü vurduk. İkinci bir kalkışma olasılığına karşı darbecilerin kullandığı Akıncı üssündeki savaş uçaklarının pistleri bu sabah yerle bir edildi. Pist ne demek? Uçakların kalkması için yüzlerce metre uzunluğunda asfalt gerekiyor. Kaymak gibi dümdüz bir asfalt olmak zorunda. Kaldırmamak için ne yapması gerekiyor? 40 metrede bir, 50 metrede bir bunların vurulması gerekiyor. Asfaltı paramparça yapması lazım. Ki uçak kaldıramasınlar. Kendi üstümüzü vurduk. Bu hain şerefsizler yüzünden. Başka bir haber. Darbe gibi girişimine en yoğun tepki Erzurum'da. Dadaş kardeşlerime selam olsun. Erzurum'da vatandaşlar Fethullahçı terör örgütünün FETÖ darbe girişimine tepki gösterdi. Havuzbaşı kent meydanı, Cumhuriyet Caddesi, Narmanlı Camisi önünde bir araya gelen yüz binlerce Erzurumlular ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya gelerek yürüyüş yaptı. Erzurum'un özelliği ne? Türkiye'nin her tarafından sahneler gördüm. Erzurum kadar kalabalık sahne görmedim. Bir cadde var. Caddenin tamamı diyebilirim ki 2-3 kilometre full dolu. İğne atsan yere düşmez. Buranın bir özelliği daha ne? Sahte peygamberin memleketi Erzurum. En büyük tepki veren memleket neresi? Erzurum. Bakın, iki tane Türk iki toprağa giremez, iki şehre giremez. Bir, Hakan Şükür Sakarya'ya giremez. O adam Sakarya'ya bir daha giremez. Aklı varsa. Sakarya'daki herkes şu anda ona vatan haini gözüyle bakıyor. Hala sahte peygamberini koruyor. Hala. Bir tweetler atmış. Tweetler ne? Senaryoya bak ya. Tiyatroya bak ya. 240 tane adamı katletmişler, paramparça yapmışlar. Tiyatro. Hakan abi sen şu Türkiye'ye gel. Ben sana tekvando bilgilerimi bir uygulayayım. Tiyatro yapacağım. Söz veriyorum. Tiyatro yapacağım. Acıtmayacağım. Allahu Ekber. Şu hainliğe bakın ya. Güzel bir haber vereyim. Emniyet açıklama yaptı. Bazı internet üzerinden ihbar siteleri kurdu. Herhangi bir sosyal medyada geziniyorken birisinden bir mesaj gördüyseniz. Yok tiyatro bunlar ya. Yahut da darbeyi destekleyici en ufak bir ima. Çekin kepsini. Bu adreslere gönderin. Bugün toplamışlar 8-10 tanesini. Yapın darbeyi. Tankları istiyorum diyen 8-10 tane adamı toplamışlar. Başbakana küfreden, cumhurbaşkanına küfreden, polise küfreden 10 tane adamı içeri almışlar. Sadece kepslerle, resimlerle. Hemen savcı soruşturmasını yapıyor. Kepsi delil olarak koyuyor. Sen mi yaptın? Ben yaptım. Hadi içeriye. İçeride kepsi atarsın bize. Hadi bak. Polis silahını albaya doğrulttu. Darbe teşebbüsü sırasında Atatürk Havalimanı'na gelen askeri birliğin başındaki albay Emniyet Müdürlüğü binasına giderek müdür makamına geçmek istedi. Bak, havalimanı en önce gittikleri yer havalimanı. Kontrolü ele almak için kilit noktalar gidiyorlar. İlk yer köprüler, ikinci yer neresi? Havalimanları. Albay nereye gidiyor? Havalimanına. Havalimanında bir polis merkezi var. Hemen oraya gidiyor, silah doğrultuyor. Buranın kontrolü bende diyor. Ancak burada bulunan bir polis silahını çekerek albaya doğrulttu. Ve buraya girerseniz ateş edeceğim deyince albay geri adım attı ve birliğinin başına döndü. Geriye çıktı. O yarım saatlik, bir saatlik hengamede ne oldu? Bir tek polis ya. Allah planı bir tek polisle bozuyor. Binlerce insan havaalanını ele geçirdi. Bizim Çay Cemil abi en önce havaalanına girenlerden. Motoru almış, gecenin ikisinde yola çıkmış. Havaalanının girişine diyor, motoru bıraktım abi diyor. Direkt diyor içeriye gittim, kuleye çıktım diyor, kuleye. Havaalanı kulesi var ya, kuleyi öyle bir yapmışlar ki diyor, yukarıya çıkmak için diyor, bir merdivene çıkman gerekiyor. Asansör falan yok diyor. Yukarıdaki o terörist asker kapıda beklese ve silahını bize doğrultsa, 200-300 kaç kişi gelirse gelsin tarayabilir diyor, biz hiçbir şey yapamayız diyor. Sistemi ona göre yapmışlar, kolay ele geçirilmesin diye. Çıktık diyor, bir tane kurşun sesini bir duydum diyor, orada diyor videonun kaydına son vermek zorunda kaldım diyor. Baktım diyor, kurşun sesleri başladı, son verdim diyor. Polisler bizden sonra geldiler, kapıyı kırdılar, içeriye girdiler diyor. Hemen içerideki adamları ele geçirdiler. Yukarıya bayrağı asıncaya kadar polisler, biz oradan gitmedik diyor. Bayrağı asınca yukarıdan polis abi bize işaret verdi. Tamam, burası kontrol altında. Tamam reis dedik, orayı terk ettik diyor. Darbeyi kim yaptı? Darbeye darbe yapıldı. Müslüman halk darbe yaptı. Bu Müslüman halkın darbesidir. Bütün dünyadaki ümmete ders olsun. Halk tankların üzerine çıkınca anladık. Darbe girişimi sırasında polisin en kısa sürede hayatı normale döndürdüğü Atatürk Havalimanı'nda bir albay komutasındaki 10 muvazzaf subay, toplam 67 asker gözaltına alındı. Havalimanına kaç kişi gitmiş? 67. Alttakiler muvazzaf subay, bir tane albay var başta. Toplam 67 kişi. Atatürk Havalimanı karakolunda gözaltında tutulan askerlerden erler kendilerini buraya tatbikat amaçlı olarak getirildiğini bildirdiklerini söylediler. Erlere ne diyorlar? Gece bir tatbikat var. Birkaç tane erin videosunu seyrettim. Farklı farklı şekilde kandırmışlar. Birisi diyor ki IŞİD tatbikatı yapacağız. Öbürüsü diyor ki bomba ihbarı var. Öbürü diyor ki polisle ortak bir operasyonumuz var. Erler bu şekilde kandırılmış. Uzman çavuştan itibaren planlamalar yapılmış. Ama erlerin hiçbir şeyden haberi yok. İlk sorguları yapılan gözaltındaki erler tatbikat yaptıklarını zannettiklerini belirterek ne zamanki halk gelip tankların üzerine çıkmaya başladı gerçeği o zaman anladık dedikleri öğrenildi. Askerlerin başında bulunan albayın darbe girişiminde bulunduklarını kabul ettiğini belirterek polisler karşısına geldiği zaman tamam geri çekiyoruz dediği öğrenildi. Geri çekiliyoruz demekle bitiyor mu iş? Sok bıçağı, sok bıçağı, ondan sonra tamam kardeşim özür diliyorum be. Affet. Oluyor mu iş? Milleti mahvettiniz. 240 tane gencimiz öldü. Şehit edildi. 240 insan. Askeri var, polisi var, sivili var. Bir haber daha. En sinir olduğum haberlerden bir tanesi. Askerin boğazını kestiler. Haberleri ellerinde patladı. İlk çıkan resimlerden bir tanesi neydi? O bir tane var ya, Yahudi kanalı Fox TV. Orada bir tane portakal var. İsmini söylemek istemiyorum. Çok çok mübarek bir isim. Atamın ismi. O adam var ya, o adam. Kesinlikle içeriye alınmalı. Ve hesap sorulmalı. Çünkü bu resmi ilk o adam paylaştı. Ve şöyle dedi. İşte başı kesilmiş olan askerimiz. Bu adamın paylaşımından hemen sonra bu asker, Fatih Portakal'ın paylaştığı resimdeki asker çıktı. Ve şöyle dedi. Fatih Portakal bir yalancıdır. Ben bir yıldan beri hayattayım. Bu ne diyor bu? Başı kesildi ve öldü. Ben bir yıldan beri hayattayım. Bu adam bir yalancıdır diyor. Hemen kepsini çektim, paylaştım. İnşallah ihbar olarak gitmiştir. Boğaziçi Köprüsü'nde yaralanan askeri ambulansa taşıyan Ali Nuri Türkoğlu, sosyal medyada paylaşılan fotoğrafının ardından geziciler tarafından DAEŞ'çi ilan edilmişti. Şimdi bir Müslümanlar grubu var %70. Hani geziciler darbe yapmaya çalışırken biz parmağımızı ısırıyorduk ya evde. Böyle duruyorduk evde. Bir işaret be. Bir işaret, suratlarına tükürelim şunların. Sadece tükürmekle bile onları deviririz biz. tükürmekle. Neden? Onlar ölümden korkuyor, biz korkmuyoruz. Farkımız bu. Onlar ahirete inanmıyor, biz iman ediyoruz. Farkımız bu. %70 parmaklarını ısırıp evinde oturan %70 vardı. İşte çıktık. Az çok fikir sahibi olmuşsunuzdur çıktığımız zaman neler olabileceğine dair. Az çok. Şimdi bu solcular, bu geziciler, bu kemalistler ne yaptı? Daeşliler köprüyü bastı, askerimizi öldürüyor. Daeşliler. Ne kadar sakallı, sarıklı, cübbeli, tasavvuf ehli, tarikatçı varsa bunların tamamını da ilan ettiler? Daeşçi, IŞİD'çi. Bunlardan bir tanesi de bu askeri kurtarmaya çalışan Müslüman kardeşimiz. Eve gittim diyor, sakalımı kestim ya. Yıllardan beri sakalım vardı diyor. Sakalımı kestim diyor bu şerefsizler yüzünden. Askeri aldım diyor, can havliyle adamı dövmüşler diyor askeri. Askerin dövülmesi er bu er. Erin dövülmesini normal karşılayabilir miyiz? Karşılayamayız. Kabul ediyorum. Er bu. Emir almış. Ama kardeşim Allah aşkına adam sabaha kadar kurşun yemiş ya. Şu adamın psikolojisini biraz anlayın lütfen. Sabaha kadar kurşun yemiş. Ne yapabilir bu adam yani? Kemalistler ne yapıyor? Geziciler ne yapıyor? Sabaha kadar kurşun yemiş adamları konuşmuyor. Erler dövüldü diyor, onu konuşuyor. Göz önüne onu getirmeye çalışıyor. Hedef saptırmaya çalışıyor. Bu sahtekarlar. Sosyal medya hesabından açıklama yapmak zorunda kalan Ali Nuri Türkoğlu, can kurtarırken IŞİD'çi olmak. Güleyim mi, ağlayayım mı? Ama size, sadece size yazıklar olsun. Suç duyurusunda bulunacağım dedi. Ne kadar Kemalist solcu varsa o resmi paylaşan, onlar hakkında suç duyurusunda bulunacağım diyor bu kardeşimiz. Allah bu askerimizi kurtaran kardeşimizden razı olsun. Başka bir detay. Darbe girişiminin korkunç ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Genelkurmay karargahında darbe girişiminde bulunanlar tarafından alıkonulan orgeneral Akar'ın boğazının kemerle sıkıldığı ortaya çıktı. Paşa ilk çıktığı zaman televizyona gördünüz mü? Gömlek var üstünde. Gömleğin burası açık. Burada bir iz var. İz. Ne izi o? Kemer izi. Sıkmışlar gırtlağını. Amaç ne? İmza atacaksın. Bizim yayınlayacağımız bildirinin altında senin imzan oldu mu? Başkomutan, Genelkurmay'ın başındaki ikinci adam, başkomutan, reisi cumhur. Genelkurmay başkanı nedir? İkinci adamdır. İkinci adamın imzası o kağıdın altında olursa bütün komutanlıklar bize teslim olur. Birinci ordu komutanı çıktı açıklama yaptı televizyonda. Devletimin yanındayım. Dördüncü ordu, beş, altı, yedi gitti. Hepsi devletimizin yanındayız diye gecenin ilerleyen saatlerinde açıklama yaptılar. İki tane komutan açıklama yapmadı. İkinci ordu, üçüncü ordu. Bunlar yok. Nerede bunlar? Olayın içinde. FETÖ'nün gerçekleştirmek istediği darbe girişiminin korkunç ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Girişimin gerçekleştiği gün darbeciler Hulusi Akar'ın başına silah dayayıp darbe bildirisinin okunmasını istedi. Bildiri imzalarsanız hayati riskiniz olmaz dedi. Bak sen canını seviyorsan bu bildiriyi imzala. Eğer imzalarsan senin hayatına dokunmayız, merak etme. Merak etme diyor. Gırtlarını da sıkmışlar. Esir alanlar kim? En yakınındaki adamlar. En yakını, her gün yüzüne bakan adam. Dava arkadaşım dediğin adam. Şu ihanete bak. Hulusi Akar talebi reddedince arbede çıktı. Paşa saatlerce direndi. Bu sırada boynu kemerle sıkıldı. Hulusi Akar'ın boynundaki morluğun da bu sırada olduğu ortaya çıktı. 10 saat boyunca yemek su verilmedi. Niye bir adama yemek su vermezsin? Psikolojik olarak yıpratmak için. Bedeni ihtiyaçlarını vermediğin zaman o adam çok daralır. Daraldığı zaman senin bazı emirlerine tabi olmak zorunda hisseder. Bu baskıyı yapmak için 10 saat boyunca ne ekmek vermişler ne su vermişler. Akar yanındaki komutanlarla birlikte helikopterlerle Akıncı üstüne getirildi. Darbeciler Hulusi Akar ve diğer komutanların elleri ve ayaklarını bağlayarak ayrı odalarda tuttu. Tam 10 saat boyunca yemek ve su verilmedi. Tuvalete çıkmak için izin verilmeyince büyük tartışmalar çıktı. 10 saat boyunca adam tuvalete gitmez mi? İnsan bu. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Altına yap diyor, altına yap. Koca paşaya diyor ki altına yap. Psikolojik olarak bitirmek istiyor. Özel kalemi Cuntacı çıktı. Özel kalem, Genelkurmay Başkanı'nın özel kalemi. Her gün yüz yüze bakıyorlar. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın komuta katındaki özel kalem ve özel sekreterlik personelinin de aralarında bulunduğu komutanlara yakın olan bazı isimler de darbe girişimine destek verdi. Darbeci 40 bordabereliye operasyon başladı. Bu olay gecenin kilit noktalarından bir tanesi. Reisi Cumhur'u, ülkenin bir numarasını indirmek için 40 haramiler. Neden 40 rakamı? 40 rakamı özellikle seçilmiş. Haşhaşilerin, Hasan Zabbah'ın 40 haramileri. 40 tane bordabereli paralelciyi alıyorlar. 3 tane helikoptere bindiriyorlar. Ve Marmaris'e otele gideceksiniz. Başlarında Tuğ General var. Cumhurbaşkanını ölü ya da diri öldüreceksiniz. Ve direkt nereye? Amerika'ya. Direkt Amerika'ya gideceksiniz. Hocamızın ayaklarına sereceksiniz. Sizi öyle bir yere serecekler ki ahirette. Öyle bir yere serecekler ki. Allah bize o günü göstersin. Amin. Erdoğan'ın kaldığı otele saldıran 40 bordabereli kaçtı. Marmaris dağlarında 100 komando 40 bordabereliyi arıyor. Şimdi 40 kişi Erdoğan'ın yanındaki 15 kişiyle 3 saat boyunca çatışma yaptı. Allah'a hamdolsun az şehit var. 2 tane şehit vermişiz. Ve Erdoğan 15 dakika önce ayrılıyor. Cumhurbaşkanı. 15 dakika daha diyor otelde kalsam bugün ölmüştüm. 15 dakika önce ayrılıyor. Uçağıyla beraber nereye geliyor? İstanbul'a geliyor. 3 saat boyunca çatışıyorlar. Tabii o esnada telefondan haberler geliyor. Şurayı alabildiniz mi? Burayı alabildiniz mi? Yok. Televizyona bakıyor bazıları. Televizyonda devamlı 1. ordu açıklama, 4. ordu açıklama. Devamlı işler aleyhlerine dönüyor. Televizyonlar ele geçirilmemiş. Özel kanallar ele geçirilmemiş. Her şey aleyhlerine işliyor. Bunları da görünce ne yapıyorlar? Biz bunu başaramadık. Geri dönelim. Helikopterlere biniyorlar. Marmaris dağlarına çıkıyorlar. Helikopterlerle dağa iniyorlar ve kaçıyorlar. Bütün üzerlerindeki mühimmatı, asker elbiselerini ve silahlarını dağda bırakıyorlar. Muğla Marmaris'te Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklama yaptıktan sonra ayrıldığı otele saldırı düzenleyen ve bir süre sonra kaçan yaklaşık 40 askere yönelik operasyon başlatıldı. Hatırlarsanız Cumhurbaşkanı'nın ilk konuşma yaptığı yer neresi? Otelin önü. Bunu gördükleri anda ne yapıyor Tuğ General? Tamam diyor, bu oteli biliyorum, kalkın. 40 tane haramiyi 3 tane helikoptere koyuyor ve gönderiyor. Özel eğitimli askerler dağlarda bordabereleri arıyor. Özel eğitimli yaklaşık 100 civarındaki dağ komando birliği Marmaris İçmeler Akparan bölgesinde arama çalışması yapıyor. Komandolar arama tarama çalışmalarına otelin üst kısmındaki ormanlık alandan başladı. 2 adet kobra tipi askeri araç ile de desteklenen operasyon kapsamında özel ekipler Pamucak mevkiinde darbe girişiminde bulunan 2 askeri yakaladı. Bir tanesini bile yakalasan ipin ucu gelir. 2 tanesini yakalıyor ve sorguya başlıyorlar. Yakalanan hava kurtarma Asteğmen Kıdemli Üst Çavuş, Assubay Kıdemli Üst Çavuş, Yakup Özcan ve Ekrem Benli gözaltına alınarak Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi. Ankara'dan ikinci bir birlik daha olay yerine sevk edildi. Son haber aldığıma göre 20 tanesini yakalamışlar dağlardan. İnşallah tamamını yakalarlar. ABD'den şok darbe itirafları, bu çok uzun bir durum. Bunu sadece baş kısmını okuyayım. ABD darbe olsaydı sevinir miydi, üzülür müydü? Kafir sevinmez mi? 3 tane Allah var diyen adam Müslümandan razı olur mu? Müslümanın ana akidesi nedir? Bu kitap baştan sona tevhiddir. Tek Allah var, başka yok. Hristiyanlığın akidesi nedir? 3 ilah var, tek olamaz. Allah, karısı ve oğlu var. 3'ü de ilahtır. Haşa ve kella. Ya Rabbi şahit ol, reddediyoruz. Şirki reddediyoruz. Amerika ne yapıyor? Ellerini ovuşturuyor. Bünyesindeki sahte peygamberlerin elemanlarından gelecek, başardık. Sizin çocuklarınız başardı. Haberini almak için ellerini ovuşturarak bekliyor. Bu esnada bazı açıklamalar yapılıyor. Başkan açıklama yapıyor. Demokrasinin yanındayız. Hükümeti, seçilmiş hükümeti destekliyoruz. Öbür Kerry, meşhur yüzlü adam açıklama yapıyor. Hükümeti destekliyoruz. Biz her zaman hükümetin yanındayız. Darbeye ve darbecilere tek kelime kınayıcı laf yok. Bu kelimeler, bu cümleler ortada. Darbeciler başarılı olursa tamam oldu bir kere. Şimdi darbecileri destekliyoruz olacak. Tıpkı neredeki gibi? Mısır'daki gibi. Mısır'da ne dediler darbe başlayınca? Seçilmiş hükümete saygı duymak lazım. Selefi Vehhabiler darbeyi yaptı. Kafirler başa geldi. Ne dedi Amerika? Artık bundan sonra Sisi'yi ve ordusunu destekliyoruz. Aynısını burada da yapacaklardı. Hep tiyatro, hep oyun. Yeter ki Müslümanlar birbirini öldürsün. Amaç plan bu. Hürriyet gazetesi yazarı Tolga Tanış, ABD yönetiminin uzun süre Türkiye'deki darbe girişiminin başarılı olduğunu sandığını, bu nedenle de ilk başlarda net bir dille olayı kınamaktan kaçındıklarını yazdı. Hep sahtekarsınız, hep ikiyüzlüsünüz. Tolga Tanış, ABD yönetiminin uzun süre başarılı olduğunu sandığını, bu nedenle de ilk başlarda net bir dille olayı kınamaktan kaçındıklarını yazdı. Tanış ayrıca Erdoğan'ın Almanya'dan sığınma talep ettiği haberlerinin de ABD basınında döndüğünü söyledi. İlk ne haberi çıktı? Erdoğan otelde sıkıştırıldı, uçağa bindi, İstanbul'dan, Türkiye'den kaçıyor, Almanya'dan sığınma talep etti. Paylaşanlardan bir tanesi kim? Paralel terör örgütünün kafa adamlarından bir tanesi Twitter'cı Emre Uslu. Bu Amerika'da bu. Ne diyor? Erdoğan Almanya'dan sığınma talep etti. Bu iş bitti. Twitter'larını okuyun. Amerikan ordusunun eski istihbaratçılarından emekli yarbay Ralph Peterson, durum çok net. Bakın bu açıklama onların bize bakışını özetliyor. Durum çok net. Bu darbe Türkiye'nin İslami bir diktatörlük olmaktan kurtulması için son şanstır. Destekliyor muymuş? İslami bir hareketten kurtulması için başımızdaki adamlar beş vakit namaz kılan adamlar. Bunlardan kurtulması için bu darbe oldu oldu, olmadı İslam Türkiye'ye hakim olacak. Sakın hata yapmayalım. Yapmayalım. Çoğulcu bir tabir kullanıyorsun. Peters, Ralph, ne ayak? Çoğulcu bir tabir kullanıyorsun. Sakın hata yapmayalım arkadaşlar diyor darbeci generallere. Bu son şansımız diyor. Kamikaze vuruşu yapacağız diyor. Ya bu iş olacak ya da kaybedeceğiz. Yıllar önce sizin çocuklar darbe yaptı ama bu sefer darbeyi bizim çocuklar yaptı. Bu millet yaptı elhamdülillah. Tutmadı. Bu darbede rol alanlar iyi adamlar dediğini hatırlatan Tanış şöyle devam etti. Bu darbede rol alanlar iyi adamlarmış. Kim? Paralelciler. Kim besliyor paralelcileri? Amerika besliyor. Paralelciler her sene bunların başlarındaki adamlara milyonlarca dolar yardım yapıyor mu, yapmıyor mu? Obama'ya milyonlarca dolar yardım yaptı. Fethullah Gülen. Seçim çalışmalarında. Şimdi başkanlık seçimine girecek Hillary Clinton. Kim destekliyor onu? Paralel örgüt destekliyor. Fethullah. Milyonlarca dolar akıtıyor ona. Müslümanlara buradan himmet parası topluyorlar. Kime veriyor? 3 tane Allah var diyenlere. Yardıma. Yatacak yeriniz yok. Tanış şöyle dedi. Öyle ki işin başında Pentagon'daki bazı muvazzaflardan bile Amerikan medyasına işin başarılı olduğu izlenimi yayan temelsiz açıklamalar yapıldı. Oradaki genellerden bazıları diyor ki işte bu bizim çocuklar başardı. Golü attık. Müslümanlara golü attık. İnanmaya başladılar diyor. İlk saatlerde biri konuştu MSNBC'ye ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Almanya'dan sığınma talep ettiğini iddia etti. Çok beklersiniz. Bizim atalarımız bu toprakları kanla aldı, kemikle aldı. Bizden toprak almak istiyorsanız kanımızı dökeceksiniz, kemiğimizi kıracaksınız. Başka bir şansınız yoktur. Artık Türkiye ile ABD arasında Gülen krizi olacak. Bu darbe girişiminin Türkiye ile ABD ilişkilerine de yansıyacağını söyleyen Tanış, işin iki farklı boyutu olacak. Birincisi, bu sorunun cevabı Erdoğan'ın şimdi içeride atacağı adımlara bağlı. Ne kadar sertleşeceğine bağlı. Bastırılan bu darbe teşebbüsünden sonra meşru siyasetin bundan nasıl etkileneceğine. Ancak ikincisi, Fethullah Gülen bundan sonra Türk-Amerikan ilişkilerinin tartışmasız en önemli gündem maddesi olacak. Hepsini artık bir kenara bırakın. Washington ve Ankara arasındaki YPG çatlağını falan geçin. IŞİD'le mücadelede Türkiye'nin atacağı adımları geçin. Askerden askere ilişkilerdeki farklılıkları bırakın. Bundan sonra iki ülkenin temsilcileri bir masanın etrafında oturduklarında ilk açılacak konu her zaman Gülen meselesi olacak. Bu adam bize verilmek zorunda. Bu adam bu ülkeye verilmek zorunda. Açtığı tahribat burada yargılanmadan bitmez. Peki fıkhi hükmü nedir bu adamın? Devlete isyan etmiş olan, vatana ihanet etmiş olan adamın fıkhi hükmü öldürülür, asılır, selası okunmaz, yıkanmaz, kefenlenmez, cenaze namazı kılınmaz. Bir çukura atılır, üstü kapatılır. Vatana ihanet eden adamın fıkıhtaki hükmü budur. Bu adam gelirse, yargılanırsa ve hesabın sonunda müebbet hapse girilirse, müebbet hapis verilirse müebbet kurtarmaz. Kan hakkı vardır. 240 tane şehidimiz var. Sadece bunlar değil, yıllardan beri teröristlerle yaptığımız bir mücadele var. Güneydoğu'da. Verdikleri her istihbaratta bizim askerimizden ve polisimizden kim şehit düşüyorsa kanı bu adamın eline bulaşmıştır. Bu nasıl temizlenecek kan? Kan ancak kanla temizlenir. Kısasta sizin için hayat vardır buyuruyor Allah Teala. Ölümü emrediyor Allah, ölümü emrediyor. Öldüreceksin ki başka ölümler olmasın. Allah başka ölümleri ölümle kurtarıyor. Ölümle engelliyor. Sen işin kafasındaki adamı öldürürsen başka ölümler olmayacak diyor. Dinle Allah'ın sözünü. Müslüman, dinle Allah'ın sözünü. Pişman olmazsın. Emniyetteki bir kardeşimden gelen mesaj beni çok güldürdü, paylaşmak zorundayım. Hocam, bu darbe teşebbüsü karşısındaki duruşunuzdan dolayı siz ve sizin gibi abilerimden Allah razı olsun. Şu an itibariyle 36 saattir bir damla uyku uyumadan görev başındayız. Bunu bana attığı ikinci gün. Darbe olayı oldu ikinci gün. Emniyetten kardeş. Bu güzel vatanımız için ve de bu bayrak için gözümüzde bir damla uyku yok ki. Ben bile 12 saat uyumadım mı ayakta uyumaya başlayan bir adamım. Adam kendi fizyonomisini anlatıyor. 12 saat uyumadım mı diyor, ayakta uyumaya başlarım. Ama 36 saattir diyor ayaktayım. Koşturma halindeyiz diyor. Olay çok ciddi. Allah yardımcımız oldu elhamdülillah. Şu an bile kışlalardan vatan hainlerini teker teker Allah'ın izniyle topluyoruz. Teker teker kışlalara gidiyorlar. Şimdi ne dedi MİT müsteşarı? Bu saatten sonra nokta atışı yapmaya başlayacağız. Nokta atışı ne demek? Füze falan atmıyor. Darbeyi püskürttük. Şimdi nokta atışıyla adam toplamaya başlayacağız. Bu işlerin başında kim var? Adamları alıyor, sorguya çekiyor, isimleri alıyor. Üstünde kim var? Onun üstünde kim var? İsimleri aldığı zaman da nokta atışı yapıyor. Hemen yolluyor 10 tane polisi, karargâhtan alıyor. Teker teker diyor, Allah'ın izniyle bunları topluyoruz diyor. Bir tane gözaltı kararı çıkan komutan da akşam namazı vakti yatsı namazına durdu Tugay'a girişimizle beraber. Tugay'a girdik diyor. Akşam ezanı okundu diyor, Tugay'a girdik. Bir baktık diyor, komutan namaz kılıyor. Halbuki paralelcilerin namazı nasıldır? Duvara bakarak kılarlar. Noktaya az önce anlattım. Bu konuda bir videom da var. Bir noktaya bakarak namaz kılın videosunu seyredin. Bunların namazını görün. Bir girdik diyor karargaha, baktık diyor darbeci general namaz kılıyor. Bekleyelim dedik diyor. Herhalde akşam namazını kılıyordur. Namaz bitti. Dedi ki sen ne yapıyorsun burada? Dedi ki yatsı namazını kılıyorum. Bu ne anlama geliyor? Bu adamın namazla niyazla işi yok. Akşam ezanı yine okunmuş, adam yatsı namazını kılıyor. Hep sahtekarlık, hep ikiyüzlülük, hep takiye, hep takiye. Bir tane arkadaşımın mesajı yine. Çok güldürdü beni, okumak zorundayım. Sürat Kargo, internetten aldığım ürünleri 3-4 gündür teslim etmedi. Bu kardeş de darbeden 3-4 gün önce internetten ürün siparişi yapmış. Nereden yapmış? Bu paralelcilerin kargoları var. Bir tane daha kargosu var, şimdi aklıma gelmedi. Sürat bir tanesi, en meşhuru. Sürat Kargo'dan diyor, sipariş verdim diyor, gelmedi diyor 3-4 günden beri. Dün birçok defa aradım, arkadaşlarım da şahittir. Asla cevap yok. Merkezlerini aradım, onlar da ulaşılamıyor dedi. Aramış merkezi, onlar demiş ki ulaşılamıyor şubelerimize. Meğer başka işleri varmış şerefsizlerin. MİT'ten hemen ne açıklama geldi MİT'ten? Açıklama şu. Kargo, Sürat Kargo kamyonlarına dikkat edin. Kargo kamyonlarının arkasında sivil giyimli paralelciler var. Kilit noktalara darbe yapacaklar. İçeride oturuyorlar, silahları var, ağır silahları var. Ama hangi kamyonlarla geliyorlar? Kargo kamyonlarıyla. Asker arabalarıyla gelseler halk kapatıyor. Halk anlıyor ki bu adamın niyeti kötü, darbe yapacak. Halk engellediği için Sürat Kargo arabalarını kullanıyorlar. MİT'in ilk yaptığı açıklamalardandır. Bu adam da diyor ki meğer başka işleri varmış diyor. Bu ne diyor, sipariş veriyorum ve gelmiyor diyor siparişleri. Başka bir yorum. Yine bir takipçi yorum yapmış. En güldüklerimi getirdim buraya. Takipçi yorumu, ismini de söylüyorum. Alperen Erdem. Bizim elemanın isminde. Alperen Erdem, soy ismini gizleyeyim. yorum atmış. Şimdi ben bir resim paylaştım. Resimde darbeci generallerin tamamını kafa kadroyu almışlar, bir merdivene koymuşlar. O en meşhur resim. Merdivende 20 tane general, onların hepsi paşa. Hepsine bir güzel benzetmişler, suratlar dağılmış, hepsi makyajsız. Resmin üstünde de bir soru var. Şimdi sizin kafanızda iki tane soru var. Bir, dayak nedir? İki, neden atılır? Resim bu. Espiritüel bir resim, güzel bir resim. Ben de resmin üstüne bir yorum yaptım. Dedim ki, darbeci komutanların makyajsız hali. Bu adamlar makyajlı haldeyken, Google'dan falan arattığın zaman resimlerini müthiş heybetli görünüyorlar. Böyle poz veriyorlar. Güneş gözlükleri falan böyle bir duruş. Dünyanın hakimiymiş gibi falan. Ama makyajsız halleri bir değişik, bir garip geldi bana. Kardeşim de bu resmin altına yorum yapmış. Allah aşkına dinleyin. Bu kafir hainlerin vücutlarındaki tüm kılları komple alacaksın. Bakın şimdi. Bu kafir hainlerin vücutlarındaki tüm kılları komple alacaksın. Bu fantezinin birinci kısmı. Ve zenci yapsan. Ve zenci hapishanelerine atacaksın. Şimdi burada iki tane fantezi var. Hadi zenci hapishanelerini anladık. Aşağı yukarı bir hayal gücümü kullanabiliyorum. Kardeşler, vücutlarındaki kılları almak nedir ya? Bak, normalde takipçilerin yorumlarına asla cevap vermem. Uğraşırsam, birkaç tanesine cevap verirsem alışırlar. Çok saatlerimi alır. Bundan dolayı hiç cevap vermem. Ama bu kardeşime cevap verme ihtiyacı hissettim. Cevap yazdım. Alperen Erdem kardeş, garip fantezilerim var. Bence mutlaka sohbetlerime başlamalısın. İnşallah bu kardeşim beni seyrediyordur, mesajımı okumuştur. Bir an evvel sohbetlerimizi izlemeye ve daim olmaya başlar. Yoksa bu fanteziler iyi yere gitmiyor, ben söyleyeyim. Böyle bir şey var mı ya? Cumhurbaşkanıma bir mesaj yazdım. İnşallah takipçiler ulaştırırlar. Onu da sizin yanınızda okuyacağım. İslam ne diyor? Burada ne olması gerekiyor? Onu liderimize yazdım. Sevgili Cumhurbaşkanım, bu kahpe teröristlerin katlettiği 208 vatandaşımızın, o zaman o saatlerde 208'di, şu anda 260'a çıkmış. Allah şehitliklerini kabul etsin. Amin. Katlettiği 208 vatandaşımızın ailelerine kısas hakkı vermek borcunuz vardır. Bu borç kime aittir? O ülkenin lideri kimse, başındaki adam kimse, kısas hakkını bu adam, katledilen şehidin ailesine vermek zorunda. Öldürme hakkı bunlarındır. Önerim, yargılamadan hemen sonra Boğaziçi Köprüsü'ne, özellikle Boğaziçi Köprüsü'ne dar ağaçları kurulmalı ve bu hainlerin son anlarında yüzlerine bakma ve sandalyelerine vurma hakkı şehitlerimizin aile bireylerine verilmelidir. Neden dar ağaçları Boğaziçi Köprüsü'nde kurulmalı? Bütün olay orada başladı. Kilit nokta, en çok şehit verdiğimiz yer orası. Dar ağaçları buraya kurulmalı. Ve sallandırılan cesetler bir hafta boyunca orada kalmalı. Bütün dünya görsün. Vatana, ümmete ihanet edenlerin sonunu bütün dünya bir hafta boyunca seyretsin. Bu sahneyi gören bir adam bir daha vatana ihanet etmeye cüret eder mi ya? Yapar mı? Ahmak mı bu adam ya? Yapacaksın bunu. Efendi, bunu yapacaksın. Bunu yapmazsan bu şehitlerin, bu çocuğunu şehit vermiş adamın sende hakkı kalır. Mahşer günü bunun hesabını veremezsin. Bu onların kan hakkıdır. Zira tuzakları bozan Allah ayetlerinde şöyle buyurur. Eğer bir suçtan dolayı ceza verecek olursanız size yapılan azap ve cezanın misliyle ceza verin. Nahl suresi. Buna kısas denir. Şimdi bu darbeci, adiler, satılık köpekler nasıl öldürdüler bizim halkımızı? Adamın arabada çocuğu var, karısı var. Tank yolun ortasından gidiyor, arabaların üstlerinden gidiyor. Karısı ve çocuğunu eziyor sağ tarafta. Adam burada. Kısas nasıl olur peki? Kısasta bu adama tankla aynı adama ezme hakkı verilir mi? Verilmez. Kısas şöyledir. Meşru bir şekilde öldürülecek. Bomba atan bir adama bomba atılmayacak ya da yakılarak öldürülmeyecek. Mezhepsiz Vehhabi, Selefiler gibi yoldan çıkmış bir ölçümüz yoktur bizim. Bizim İslam'ımız 14 asırlıktır. Ehli sünnet vel cemaattir. Mealistlerin, Şiilerin, Vehhabi Selefilerin dini 100 yıllıktır, 200 yıllıktır. Usulleri yoktur. Onlar ne derler? Uçakla mı öldürüldü? Bu adam yakıldı mı? Bomba attılar ve uçakla öldürüldü. Bu adamları canlı canlı yakmak bizim hakkımızdır derler. Böyle bir şey yok. Bu ailenin bireyine ne vereceksin? Öldürme hakkını vereceksin. Asılırken bu adam yanında duracak. Yahut da sandalyeye ayağına bu adam vuracak. Hakkıdır. Başka ayet. Ey iman edenler, öldürmede kısas size farz kılındı. Farz kılındı. Farz ne demektir? Yapmak zorundasın. Allah mecbur kılıyor. Müslümanı mecbur kılıyor. Liderimize bu ayeti kerime de gönderdim. 3. Ey temiz akıl sahipleri, kısasta sizin için bir hayat vardır. Ümid edilir ki korunursunuz. Bu da Bakara suresinde. Ama Allah burada diyor ki kısasta hayat vardır. Ama kısas öldürmek demektir. Allah'ımız bize neden öldürmekte hayat vardır diyor. Eğer bu adamın öldürülmüş olan yakını için birini öldürmezsen o adam başka birilerini öldürür. Ve bu öldürmeler bitmez. Buna kan davası denir. Kan davasının önüne geçmek için ne yapman gerekiyor? Kısas yapman gerekiyor. Vatana ihanetin cezası nedir? Onun da ayetini okuyayım, hem kapatalım. Vatana ihanet edenler nasıl cezalandırılır? Müslüman kardeşlerim, bunun cezasını Allah'tan öğrenin. Allah ve Resulüne karşı savaşan ve yeryüzünde bozgunculuk yapmaya çalışanların cezası ancak öldürülmeleri, ya asılmaları, yahut el ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi, yahut da bulundukları yerden sürgün edilmeleridir. Öldürülme, asılma, el ve ayaklar yaptığı rezil işe göre çaprazlama kesilme ya da sürgün edilme. Bu en hafifi. Bu onların dünyada çekecekleri rezilliktir. Ahirette ise onlara büyük bir azap vardır. Daha dünyada çektiğin o cezalar, o asılmalar, o sürgünler bu bir şey değil. Bu daha dünyadaki rezilliğin. Ahirette çekeceğini bekle. Allah'ın sana vereceği azabın yanında bunlar kuş tüyü. Kuş tüyü yatak bunlar. İşte bu İslam'ın vatana, millete ve dine ihanet edenlere verdiği cezadır. Allah Teala Hazretleri bu hainlerin burnunu yerde sürtsün. Amin. Dünya ve ahirette rezil olduklarını bize göstersin. Amin. Ataları Karun gibi, Nemrut gibi, Firavun gibi yerin dibine soksun. Amin. Allah bu ümmeti aziz etsin. Amin. Ümmetin üzerine oynanan bütün oyunları oyun oynayanların başlarına çevirsin. Amin. Allah bizi sahabe gibi muzaffer kılsın. Amin. Allah bizi atamız Osmanlı gibi muzaffer kılsın. Amin. Halid bin Velid gibi Allah bizi muzaffer kılsın. Amin. Amin ya mu'in. Katledilmiş olan, öldürülmüş olan şehitlerimizin ruhunu şad etsin. Amin. Cennette Efendimiz Aleyhisselam'a komşu etsin. Amin. Bundan sonra bize karşı ne plan kurmak isterlerse, ne tuzak kurmak isterlerse, Allah Teala bütün tuzakları bunların başlarına çevirsin. Amin. Amin ya mu'in. والحمد لله رب العالمين الفاتحة